ہو کٹ کے بوتل ڈب چو جد منہ جٹ لاوے ہو ڈفلی وجے آپ نشا زرانو چڑ جاوے I'm gonna be